Radio Samboy. Galegos no baix. Bueno, baixamos un pouquinho a música. Vale. E vamos a falar con Xavier. Sí. Adega Terras Mancas. Vale. E vamos darlle boas tardes, vale, como é normal. Peña. Moi boas tardes, Xavier. Hola, moi boas tardes. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, es un placer para nosotros. Podes empregar o galego, que nos falamos en galego todo o tempo. Vamos, sí, a vale. Veña, escoita. Se non, no outro idioma é igual. Eu prefiro galego, pomo moito máis fácil. Veña, Xavier, ti eres un irmán Pereira, xunto, sí, con Xorxe, que xurxo que bueno, formades un triunvirato con Camilo Castiñeira, Juan, para facer que esa adega Terras Mancas teña o éxito que está tendo, e ao mesmo tempo participades con unha fundación, teño entendido, a Fundación Vicente Risco, falou unho de vosotros, que ademais axudades a que a cultura nosa non sexa somente letras, sino tamén caldos importantes. Eu creo que as letras moitas veces cun bo caldo son moito máis fáciles de que salgan, de que sean espontáneas. Sí, exactamente. Sí, señor. Terras Mancas está en donde? Que os nosos ointes saiban. Pues Terras Mancas, estamos en Soutomanco, Concello da Moeiro, donde temos aquí, pertenecemos a Trasalva, terra de Don Ramón Otero Pedrallo. Claro. Estamos a 17 kilómetros de Ourense, e onde nós temos as viñas, pois é no que Otero Pedrallo denominaba como a Boca Ribeira de Trasalva. Sí. De feito, temos documentos de máis de 800 anos dos monxes de Oseira, cando tiñan esta zona toda alquilada, para facer viño, para levar para eles. Claro, sí. Aquelas tullas de viño que tiñen, sí, ali, sí, nótase de que viñan de algún sitio. Viño, Albariño, Godello, Treixarurda e Loureira, según teño entendido, non? Efectivamente, sí. Son un pouco, pois, as variedades principales de Galicia. O Albariño da zona de Rías Baixas. Sí. Temos o Godello da zona de Monterrey, a Treixadura, que é daqui do Ribeiro. E, pois, a Loureira, pois, que é unha uva que o que lle aporta é ese aroma, algo de frescura. Que está na Boca Ribeira, bueno, na Ribeira, na Ladeira do Barbantiño. Sí, estamos na Ladeira do Barbantiño. Temos a viña toda xunta, temos 10 hectáreas de viñedo que están todas xuntas, todas orientadas, pois, hacia o mismo lado. Para que o sol lle dé, sí, esa quentura preferente para que despois dalle o sol desde que se pon hasta desde que sale hasta que se pon. Bueno, precisamente o que nos queremos é dicir ya a toda a xente que, bueno, que vos participades e colaborades con eso, coa Fundación Vicente Risco. Tamén, a mellor coa Fundación Otero Pedrallo tamén estades aí relacionados, non? Tratamos de colaborar con todo o mundo o mellor que podemos, tanto con Otero Pedrallo como con a Fundación igual, o sea... Sí. Temos entendido que en algún momento tamén tivestedes un certo protagonismo nunha reportaxe que fixeron na región. Aí hai un tempiño, pero que é extraordinaria, unha visión fantástica de como tendes ese traballo adiante, non? Sí, a verdade é que tratamos de recuperar unha zona que estaba moi olvidada. De feito, temos parte do viñedo que pertenece a Deodoro Ribeiro e a outra parte que non pertenece. Entonces estamos aí, estamos xusto lindando ca zona de Ribeiro. A bodega, como temos fora de zona de Ribeiro, pois, para poder poñer un pouco as variedades de uva na botella, hai que estar amparados baixo algo, pois estamos amparámonos baixo Viños da Terra, claro. Indicación Xeográfica Protexida de Galicia. Moi ben. E xa tendes máis dun premio, seguro, coas vosas aportacións vinícolas, non? Pois sí, este ano le damos 4 de 4, o sea, nin tan mal. Fomos Gran Ouro en Vin España, fomos Ouro, fomos Baco de Ouro, fomos Ouro en Cimbe, en Bruselas, claro. Fomos Plata. Carai, o Cimbello e Bruselas Plata, nada menos. Escoita unha cosa, co Blanco ou co Blanco, lóxicamente, non? Sí, non, nós solo facemos un viño de momento, o sea, solo cando empezamos dixemos que, a ver, os maiores consumidores somos nós, sí. Entonces vamos facer o que nós bebemos, vamos a facer para todo o mundo. Uh-huh. Entonces solo quitamos un viño, Terras Mancas, sí. Facemos unha vindimia manual, moi seleccionada, despois facemos unha maceración, facemos fermentacións individuales con temperatura controlada e despois o que facemos é un cupaxe. Ajá. Bueno, estamos estamos respaldados por o que leva sido 4º ano consecutivo o mellor enólogo, que leva, foi Baco de Ouro, o mellor enólogo de viños gallegos, Pablo Estevez. Pablo, anda. Ostras. Carai, pois sí. Tendes un bon... Sí, un bon dirixente, temos un bon maestro. Un bon dirixente, sí. Bueno, sabe orientar, a verdade que si sí, o Pablo é unha persoa moi recoñecida tamén, un dos mellores enólogos de España, non? Sí, desde luego. Atendo unha cousa, tamén hai que decir e hai que falar da vosa bodega, que é unha bodega que parece que teña unha cova, parece que sea unha cova. Sí, sí. Foi unha... Xa tiñamos un lagar, que era un lagar antigo, que ahora temos unha sala de catas, onde estaba o lagar, e despois dentro da bodega temos unha cueva onde metemos os viños de distintas añadas para ver como evolucionan e para ter os nosos aí envellecendo, a ver que... Ou seja, que non parece unha cova, non parece unha cova, é unha cova propiamente dita. Sí, sí. Unha temperatura sempre casi igual, no verán e no inverno, non? Da igual, no verán que no inverno. Sí, moi ben. Está sempre a mesma temperatura. Claro, claro. Sí, sempre, totalmente sempre a mesma temperatura. Sí, con razón os frailes sabían que de ese viño e sabían onde estaba, por eso bendicían. Sí. Bueno, a verdade é que a zona, pues, o meu abuelo que ainda vive, ten 96 anos, xa tiñamos nos viñedos, pues sempre foi unha zona, de feito, ahora estánse rehabilitando aquí no pueblo varias das bodegas que había antiguas, que se están facendo como pequenos, non furanchos, pero bueno, que ven a xente, venos a visitar, pode tomar tanto un viño como unha cerveza, como un refresco, hasta comer incluso. Hai tamén, claro que o viño sin acompañar non... Sí. Sí, as primeiras botellas normalmente van ben acompañadas. A partir de aí, despois xa era igual. Pero o acompañamiento moitas veces é importante. Sí, sí. Claro. En esa zona o acompañamiento é preciso, porque Amoeiro caracterízase por unha boa gastronomía, empanadas e outros tipo de cousas, bueno... cun pan extraordinario que non lle envidia nada ao de Cea. No. Sí, temos boas empanadas, temos pan, temos incluso pulpo. ¿Ves? No, ¿ves? Pues sí, sé que... O sea que Bueno, e despois nos o que traballamos moito por aquí, pois son tema de capós caseiros, cabritos caseiros, o sea, tratamos de facer un pouco o tradicional, sí, o que se facía antiguamente. Saborear o viño con entusiasmo e que valga a pena, non é? Exactamente. Efectivamente. Que porque decides vos na vosa páxina, ou polo menos lín aí na vosa páxina, de que o entusiasmo move o mundo, non? Sí, pois mira, nos a verdade que tanto cada un dos tres que compoñemos esta pequena bodega temos outros traballos, é un hobby. Bueno, pero o sea que eu traballo nunha industria cárnica, o meu socio é ferreiro, pero ferreiro dos antigos, e meu irmão é fontanero, que tamén cada vez quedan menos. Sí, bueno, son oficios moi necesarios. Son oficios importantes e que sí, claro sí. Que a ver, ese traballo compre, porque senón, a ver, quen arreglaría as tuberías das casas, non? Sí, o problema é que cada vez, por desgracia, pois nestes oficios vai quedando menos xente, tanto sí, en oficios de campo como oficios como un carpinteiro, un contrato un carpinteiro, un ferreiro que faga, nos todo o que estamos rehabilitando aquí é todo como se facía antiguamente, con duela, pedra antigua, todo, o sea, tratamos de conservar o como era antiguamente, non modificamos, incluso ahora fixamos unha ampliación da bodega, fixámola comprando bodegas que xa eran daqui antiguas, e reformándoas e mantendo eso, mantendo esa belleza da pedra que temos aquí en Galicia, esa pedra pequena, esa mampostería que chamamos, que mampostería e madeira, eso é... Home, eso é o máis bonito. É o tradicional de Galicia, lógicamente, non? Sí, por iso mesmo, o sea que... Unha pregunta así, semi-particular. Pablo tamén vos, non sei, os indica que facer algún tipo de investigación con respecto ás cepas ou ás viñas que utilizades, é dicir, mudar tal tipo de... Il aconsellanos xa desde a viña, o sea, desde si vamos a replantar ou vamos a ampliar, que castes plantar, ahora cande o tema de tratamento, si é moi exigente, tanto a hora de aplicar, o sea, que non aplicamos por aplicar. Estamos moi pendientes do que é o tempo. Non aplicamos ningún antibiotrítico, non aplicamos sulfatos de cobre, non aplicamos herbicidas, o sea, tratamos de facer un viño non ecológico, pero o máis natural, Aí está. Buscar todo o máximo do máximo que dá a natureza, non? De feito, os abonados que facemos facemos abonados de fondo, orgánicos, o sea, non metemos nada de minerales, tratamos de meter todo abonos orgánicos, e mantendo eso un pouco a biodiversidade daqui, da zona tamén, non? Sí, da zona que temos. Claro. Acompañan, moitísima xente acompaña nas viñas poñer tamén rosais ou rosas aí o coro. Ti tes algunha... Nos temos, poñemos... Temos algúns, sí. Pero nós como facemos mantos, facemos capa vegetal, o sea, nós sembramos cereal. A nosa viña está toda en taluces, sí. Temos un marco de plantación entre filas de 2,5 metros. Entonces, o que facemos é sembrar cereal, porque ahora cuando ven o verão, seca, cai, claro. Aportanos, gárdanos, consérvanos moita humedad, e aparte, aportanos nitrógeno, oxigena moito a terra, o cereal, como ten moita raíz, oxigena non moita a terra. Aí está, fíxate ti, que ademais, e iso impide tamén a chegada de microbios e de bichos, non? Sí, porque, a ver, ahora mismo, Juan, este ano está sendo un pouco raro, porque... A chuvia sí. Creo que nos van salir hasta escamas. Sí, estamos xa no verao. Aquí en Refrán, que día? Hasta 41 de maio non se tiñen quite os aios. Sí. Pero onde vai 41 xa? De maio xa onde vai. E xa mañá había 9 grados. Sí, pero, bueno, pero últimamente parece ser que ven xa empeza a vir algo. Xa aclarea algo, porque estes días... Xa tarda. Este tempo... Sí, é verdade que sí. Pero que este tempo atrás era demasiado, non? Sí, aquí tuvemos tuvemos hasta 70 y pico días de chuvia seguido, o sea, sí, cos encoros todos 100%, sí, sí, sí, botando agua por todos los lados. Sí, a agua que sobraba aí cumpría ya aquí, en Cataluña. Había que canalizarla, había que canalizarla. Es... De feito, un dos problemas que estaba vendo hoxe nas rías en Galicia, a chegada de agua tan, de tanta agua dulce que os mariscos non creceron, hemos morreu moita cría, tanto sí, de escarallo como de berberecho, como de todo, o sea, sí. Que escarallo o berberecho, tes razón, sí, a verdade é que a auga doce pois sí, fai moitísimo daño nas rías, lógicamente, sí, cando aparece. Cando é demasiada, como este, en esta ocasión. Cando é demasiada. Toda que veo un inverno, se viñera agora un pouco máis repartida no verao, pois pues, igual nos daba máis salida. Sí. Ayudaba a enche la uva, quer decir que con un poquillo de... Verdad, con un poquillo de auga, pois pues, a uva tamén engordaba un poquillo máis. Claro. Sí, sobre todo nós que estamos en ladeiras de montañas, que son terras que enseguida perden, que chamamos aquí a lentura, o que é un verano. Por osidades, sí. Sí que nos daría máis a vida, pero bueno, hai que adaptarse. Bueno, que contanos cuál é o viño que deben degustar do Terras Manca, que dixeche que solamente tomades un, pero vexo tres botellas aí na vosa páxina. Sí, bueno, pero son tres botellas, é o mismo viño en tres formatos distintos. Ah, vale. Quitamos un barrica en que fixemos unha prueba. Sí, quitamos este ano, era un 2021, que fixemos unha... Aquí cuando había pouca... O sea, a madeira estaba moi buscada. Pois fixemos unhas barricas da acacia, que é unha planta invasora, ahora mismo claro, aquí en na zona do Ribeiro. Claro. Pois sí, fixemos unhas barricas da acacia e metemos unhas barriñas 100%. No 2021, e quitámoslo este ano a venta. E fillamos 600 botellas. Pero bueno, foi quitar as navidades... Desapareceu. Sí. Sí, señor. Xa non lle dir nin o precio, quere dicir que non te chamen, que non o tes. No, ese si lle queda algún, son os distribuidores, pero bueno, nas navidades estas, a verdad, sí, que non contábamos que fora ter tanto éxito. Un exitazo. Muy bien. Muy bien. A verdad, vendeuse todo pues, moi ben. Pois pues a producir máis este ano, non? Claro. Sí, este ano vamos a hacer outra prueba, porque aquí en Galicia, como todo o mundo sabe, temos moito carballo, típico carballo gallego. Sí. Entonces, estamos facendo unhas barricas de carballo gallego para facer unha prueba a mitad de barrica carballo gallego e a outra mitad a acacia. Ajá. Mira. O sea, facer barricas de dúas madeiras distintas e a ver o que... A ver qual é que dá mellor sabor. A ver o resultado. Sí. Facer unha especie de reserva, non? O decir, facer outro así... Pues, de un ano ou dous. Para quitar, pues, un par de anos. Un ano ou dous, claro. Sí, claro. Metémoslo despois na cueva, deixámoslo mellecer ali na cueva. Hombre. Cuando vamos vendo a evolución. Sí, sí. E cuando vemos que está no momento idóneo, decir, pues, vale. Pues, sí, sí. Porque todo hai que dicir que os viños de madeira normalmente queren moita botella. Sí. Claro. Sí. Entonces, pues, nos como temos ali o sitio, dámoslle dous, tres anos, sí, hasta antes de quitarlos ao mercado. A ver, claro. tamén o cultivades con lías. Sí, sí, sí. Facemos a fermentación. Xa facemos a fermentación en madeira. En madeira. Sí, facemos a fermentación en madeira, pois sí, facemos mantelo con lías, pois hasta casi cando embotellamos. Cando se embotella, claro. Sí, casi hasta cando embotellamos. Normalmente bota... Este tuvémolo 9 meses en barrica. En barrica, e despois sí, sí. Bueno, pois... Non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto... Podes a ter moito éxito no traballo que podías vender. E algún premio. Premios xa tiveron, o sea que... Ya, pero máis. Continuarán. Ojalá. A verdade é que todos estes anos, desde que empezamos... Cando vos empezamos, empezamos no 2019. Desde 2019 que empezamos, pues empezamos con 12.000 botellas, estamos hoxe en 30... Claro. Este ano vamos a 36... E sempre, pues, oye, mandando a distintos tipos de concursos, e sempre foi un viño que muy aceptable, tuvo moi boa aceptación, sí, que sempre sacou sempre sacou premios. De feito, aquí en Galicia levamos 3 anos quitando ácido de ouro. Moi ben, moi ben. Pois eso, noraboa, parabéns. Viños novos con bellas viñas. Sí, a verdade é que temos unha parte de viñedo que a xente daqui do pueblo pois foi deixando de traballar as viñas, en medio de arrancalas, pois dixeron se estábamos interesados en traballalas. Claro. Entonces nós o que facemos é todo o mundo que nos deixa aquí as viñas, traballámolas, aparte, pois, do que fomos plantando. O sea que, en principio era todo viñas antiguas, ahora fomos ampliando. Muy bien. Según a demanda, temos que dicir que non se todo uva de propiedade, o sea, non todos os traballos de campo facemos os nós. Levamos nós todo. Entonces, claro, seleccionamos muchísimo o tema tanto da uva como da aplicación de produtos fitosanitarios. É unha das cousas que importante, e ademais tendes aí unha eiva que teño entendido que por aí polo Ribeiro e outras zonas van traendo uvas do exterior ou de outros sitios que están facendo daño a produción propia, non? Sabes, a ver, é que a Diego do Ribeiro non hai relevo generacional, o sea, falta relevo generacional, cada vez quedan por un minifundismo, quedan moitas viñas abandonadas. Sí. Entonces, pues oye, as bodegas buscan xa vida. É normal, o sea, si vives de eso, que pasa? Que a larga, eso non sei se será bo ou será malo. No, porque o Ribeiro xa tuvo hai anos unha fama que non era máis tal, ahora está moi ben situado no mercado. Creo que tiña que tratar de eso, de seguir na línea de estar aí, facendo boas cousas, facendo ben as cousas, pero bueno, creo que pasa un pouco en todos os lados. Sí. Creo que pasa un pouco en todos os lados. Pois eso é algo que habería que por lo menos vigilar, non? Ou por lo menos que houbera algún inspector que outro para decir, esta uva non é daqui da zona, esta uva non é, non sei, algo habería. Inspectores aseguro checar un montón, que cando era temporada de vendima, cuidado, esto. ¿Ah, sí? Sí, tanto. Sí, no. Pero, como tamén, a ver, quien fixa a lei fixa a trampa. Sí, bueno. entonces, pues, pero bueno, que hoxe por hoxe, eu creo que temos que aproveitar o momento que vivimos os viños de Galicia, os brancos, os tintos, tamén hai tintos moi bons. Que pasa? O tema do tinto creo que está afectando un pouco a nivel europeo en todos os lados. Entonces tamén nos afecta aquí, porque a zona de tintos da Ribeira Sacra creo que hai uns viños excepcionales. Claro. E despois no tema de blancos, pois hoxe os blancos de Galicia, pola súa frescura, esa acidez tan compensada, están aí tendo un éxito, creo que é importante. Claro que sí. Bueno, pois nada, que cuando beban un viño, que o beban, que non o empuxen. Ah, claro, eso sí é certo. No, bueno. O viño, eu creo que o viño, se é bo, non fai falta empuxalo. Vai xeir solo, pero vamos. Por eso. Xavier, agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos hoxe contigo, que non será a última, é a primeira de moitas que intentaremos contactar con vosotros, e volver a decirche que bueno, que se que sigades con esa vosa teima de participación e colaboración a nivel cultural con esas fundacións, e que hasta outro momento, moitísimas grazas. Moitas gracias a vos por contar con nós e darnos este 5 ou 10 minutos para podervos explicar un pouco o que facemos e o que elaboramos. Para nós será un prazer sempre que nos chamedes ou que vos faga falta algo, aquí estaremos. Que pasen a visitarvos aí, Terras Mancas en Soutomanco, non? Terras Mancas en Soutomanco, a 17 km do Lens. Se chega o autobús urbano, incluso. Ben, pois, moitísimas grazas e unha aperta grande. Moitas gracias e un saludo. Malhão, que vida é a tua? Oh, malhão, que vida é a tua? E comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber ao terrim-tim-tim, passear na rua. Bueno, pues con esta peza de música vamos a irnos. Así que gracias, Xulio, por estar ahí. Ben, queridos ointes e seguidores, que teñan unha feliz semana. O mallao, mallao sirve para despedir. Isto foi esto, Radio Samboy, Galegos Novais, e o xoves que ven voltaremos aquí. Como digo sempre, que a noite se xa voso descanso e a rúa a vosa liberdade. As botas foi un canxeirinho, outro rintintim, tiña as pernas tortas. Foi un canxeirinho, outro rintintim, tiña as pernas tortas. Bona tarda, són les 6.